profundis clama. Exaudi vota mea. Fiat aures tue, intendentes, intendentes. Domine qui sostinebit. Domine qui sostinebit. Quis quis, Domine quis, quis quis, quis quis. Qui sostinebit, qui sostinebit. Sustinuite, sustinuite. te, sustinui te, Domine. Sustinui te, sustinui te, sustinui te, Sustinuit anima mia in verbo eius. Sustinuit, sustinuit anima mia in verbo eius. Speravit, speravit anima mia in Domino. Domino. A custodia matutina usque usque ad noctem. A custodia matutina, usque usque ad noctem, usque usque ad noctem. Speret, speret, speret, Israel in Domino, speret. Speret Israel in Domino, speret Israel in Domino. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus. Et ipse redimet, et ipse redimet, et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus. Ex omnibus, ex omnibus, ex omnibus iniquitatibus. Thank you. Ha ha ha ha!